rahmatullahi wa barakatuhu ikhwani wa akhawati hinjirtanimi jazakumullahu khayran wa baraka fikum me kanafu obbele wankiya imam ahmad namaka refut sena isa dubannisani nama akhlaqa bareda qabu nama akhlaqa qur'ana qabu nama qur'an isa qulqullese hadithni rasula isa qulqullese lafa isa kahijechu nuti baytu akhlaqa islama kana kadal qur'ana rabbiti fi sunna rasula irrayi botan irrabarannu bakka kana male bakka birati miti ya ikhwani fillah kanaf akumarefu sinin jedesan imam muhammad hada man isa ummu salihin wagga saddam wajitene guyat qulle fula kaysa walillah lejede obbele wankiya nam tokko ittidufe gaf tokko arrabse imam muhammadi kana akkamale isa arrabse itadikkese kafunyan kuta jedeni kamali jedeni itadikkese lakin nam rabbi tikkese male nam nam tikkese omalle intatu namni duba itti bahee yaa abba abdallah namicha gowwo akkatti arrabsu kana maafirraan dhoggine maafitti dhiifta sila jedhaniin imaam ahmad waan jedhe dhageettani yoo nama kana kaan ufirra dubbiitti deebisu taate qur'aanni rabbi ho eessa jirare jedheen waidaa khaaxabahum aljaahiluuna qaaluu salaama qur'aanni jedhu maal tahere dalagaa in dhiiseere qur'aanni rabbi jedheen yoo wallaalaan isaanii waa jedhe isaan nagayuma jedhaniin ka jedhu san irratti qara'e jechuu bara qur'aanumatu dachii irra deema jechuu bara rabbi isarraa haa jaalatu ummata keessa taa'ee akkasitti hadiisa rasuulaa barsiisaa ture jechuu nama rabbii guddaa sodaatu nama rabbiin illee eeggatu gaaf tokko ilmi isaa abdallaa ka amma jennu kuni maal jedhe beeytu abbaa kiyya isaa afarachatti taa'eetiniin qiblaatti gara galee imimmaan akka malee irraa gadi yaa'u itti ol seene jedhe gaaf tokko imimmaan irra gadi dhangala'a qiblaatti gara galee ol jedhee taa'ee afarachatti taa'ee akkasitti booya jedhe subhaanallah yaa abba maaluma taate ma akkanatti boota jedhe maal jedhee deebiseef dhageette yaa ilma kiyyahoo teessumatiyya ta qabri keessa namni tokko na waahilchine adda taa'u san yaadadhe akkatti taa'ee booyaa bari jedheen ka nam tokko gartee gurfaa qabrii san keessa adda taa'ee akkasitti booyu itti ol seenee gurfaa qabrii ta addatiyya taa'u san ka namni tokko kana booharsu hin jirre san yaadadheetiniin akkanatti booyaa bari yaa ilma kiyyahoo jedheen yaa aabba maaxiqqoo isii afracha kanarraa cinaatti irkattee ruuhite xiqqoo isii raahamaangoo sifinire bara manguddoo itti san manguddoomee jira maa xiqqoo isii irkattee raahaangoonire xiqqoo isii maan irkatirree jedheen laa ilaaha illallah waan inni jedheen dhagay yaa ilma kiyyahoo rabbii kiyya waliin irkadhee ciisee haasahuu saalfadhee bari jedheen rabbiin keenna namni na dhakkare nama na waliin taa'u jedhe namni nama wajji taa'u irkatee nama wajjiin hin taa'ee nama wajjiin hin haasa'u rabbii kiyya waliin irkadhee haasa'u ceemee bar in saalfadhee rabbii kiyya wajjiin irkadhee haasa'u jedheen subhaanallah maal jettan gaaf tokko namni wahii itti ol seene yaa imaamu ahmad yoo shicrii hoo meeqa kam haffadde shicrii jedhee gaafannaan beeytii lama qofa haffadde jedheen shicrii mana lama qofa shicrii meeqa haffadde jedhee gaafannaan namni hadiisa miliyoona tokko haffade miliyoon waahid miliyoon alfa alfa hadiisa nama hadiisa miliyoona tokko haffadetti ol seene yaa aboo shicrii meequma haffadde jedhee beeytii lama qofa haffadde jedhee mee beeytii lamaan sanuun irratti jedhii jedheen beeytii lamaan inni haffadde tami beeytu imaamu ahmad idaa maa khalawta addahra yawman falaa taqul khalawtu walaakin qul calayya raqiibu ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا انما يخفى عليه يغيب اغنى وبس agartiitan affate jedhe. Kanaaf imaamu Ahmad walitti kitaaba cufee balbalallee cufatee ofirraa gurfaa ofitti deebi'ee ofirraa taa'ee achiin booda warri darasaan irraa qarau imaamu Ahmad gurfaa keessa jira. Boohicha isaa balbala duubaan dhageennee akka malee mana keessaa booyaa jedhaniin. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل طرفة ولا أن ما يخفى عليه يغيب أكن جل أبرا. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني لا إله إلا الله. Imaam Ahmad nama akkanaati. Hamileen isaa nama karaa rabbii keessatti du'uu barbaadu garuu rabbiin isaa hin hirre. Gaaf tokko gaafa du'uu deemu aakhira agartanii umrii isaatti koomee isaa laalee luka isaa booye. Maal jedheen koomee isaatiin dhageette? Yaa badiiteeti koomeen nana hoo odoo karaa rabbii keessatti gartanii jihaadan godhin duute jedhe. Odoo karaa rabbii keessatti jihaadan godhin duute yaa koomeetiyya. Salphinna kee jedheen jechuu. Kanaaf yaa ikhwati fillaahi imaamu Ahmad nama akkanaati. Nama gartanii duniyaa ofiillee umrii ofiillee khidmaa gartanii kalimaan laa ilaaha illallaahu ol haa fudhamtuuf kenne ummanni hedduu imaamu Ahmadii kana faarse. Namni akka Shaafiyyii faan ummata Baghdaad nama gartanii alfa alfa gahu kana yookaan miliyoona gahu kana namni akka imaamu Ahmad achi keessa inuu iyyuu hin jiruyyu jedhe namni rabbiin sodaatu namni gartanii haraama rabbii irraa fagaatu colleen arjaan namni akka imaamu Ahmad hin jiru jedhee dubbate jechuudha. Rahimallaahu imaama Ahmad wa askanahu fasiixa jannati wa xashranaa fi dumratihi yawma yuwaffa assaadiquuna bisidqihim yawma yataqabbalu canhum axsana maa camiluu ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أبلي وانك يا ربي أمة قسيسة وجنها كاسو نلي أمة قسيسة أنها تاسس. بارك الله فيكم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. حقا يرو برو سينانا مبراتي ولتي ديبنوتي أما نجايتي أولى نجايتي بولا إسنين جدا.